Hoofdstuk 22 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 22 van boek 2. De wedren ving niet aan in de baan zelf, maar 300 meter buiten dezelfde, en op dit gedeelte bevond zich de eerste hindernis, een gracht van 3 meter breed, die de ruiters naar believen konden overspringen of doorrijden. Driemaal plaatsten de ruiters zich in een rij, maar telkens kwam een paard te ver naar voren, en men moest andermaal de rij formeren. Eindelijk, de vierde maal, gelukte het, en voorwaarts klonk het commando. Alle ogen en kijkers van de tribune waren op de bonte ruitergroep op het ogenblik van zijn afrijden gericht. De opgewonden, zenuwachtige Froufrou verzuimde het eerste ogenblik. Meerdere paarden waren haar al voorgekomen, maar nog voor het water achterhaalde zij zonder moeite 3 van hem, en slechts de met het achterlijf licht en gelijkmatig werkende gladiator bleef haar voor, en buitendien geheel vooraan de bevallige Diana, die de meer doden dan levende Kuzovlev droeg. In de eerste ogenblikken had Vronsky nog zichzelf, nog het paard in zijn macht. Tot aan de eerste hindernis, de gracht, vermocht hij zijn paard niet te besturen. Gladiator en Diana kwamen bijna tegelijk aan dezelfde. 1, 2, hieven zij zich op en vlogen naar de andere zijde over. Onmiddellijk achter hen hief zich ook Froufrou op, maar op het ogenblik dat Vronsky zich nog in de lucht voelde zweven, zag hij plotseling schier onder de hoeven van zijn paard Kuzovlev, die aan de andere oever met zijn Diana uit het water omhoog zocht te krabbelen. Kuzovlev had namelijk dadelijk bij de sprong van zijn paard de teugel losgelaten, en natuurlijk moest dit deze gevolgen hebben. Vronsky vernam dit later. Nu bemerkte hij slechts dat zich daar, waar Froufrou haar poten moest neerzetten, Diana's kop bevond. Maar als een kat onder het vallen maakte Froufrou onder de sprong een krachtige beweging in de rug en met de benen, zodat zij, zonder Diana aan te raken, voorbijvloog. Van nu af had Vronsky zijn paard geheel in zijn macht. Hij hield het terug met het oogmerk de grote barrière eerst naar Magatin over te springen en hem dan op de eerste vrije ruimte voorbij te komen. De grote barrière stond recht voor de tribune van het hof. De keizer, het gehele hof en een menigte volks, allen hadden het oog op hem gevestigd en op Magatin, die een paardlengte voor hem reed. Toen zij een bedekte barrière, de zogenaamde duivel, naderden. Vronsky besefte dit, hoewel hij niets zag als de oren en de kop van zijn paard, die hem tegen vliegende grond en gladiators witte voeten, die snel en steeds op dezelfde afstand voor hem de maat sloegen. Daar hief gladiator zich op, en zonder ergens aan te stoten, en terwijl zijn korte staart hoog opfladderde, verdween hij voor Vronsky's ogen. Bravo, hoorde men ergens een stem roepen. Op hetzelfde ogenblik schemerden voor hem de planken der barrière. Zonder de beweging te veranderen, hief zijn paard zich onder hem op, de planken verdwenen, en slechts hoorde hij achter zich een lichte klop. Door het zien van de vooruitgaande gladiator vurig geworden, had Froufrou zich wat te vroeg voor de barrière opgeheven en deze derhalve met een achterhoef aangeraakt. Maar haar gang bleef onveranderd, en Vronsky zag dat hij nauwkeurig de oude afstand van gladiator had behouden. Hij zag weer diens kruis, de korte staart en de snel uitslaande witte voeten voor zich. Op dit ogenblik, toen Vronsky dacht dat wel de tijd daar was om Machatin voorbij te komen, begon Froufrou, alsof zij de gedachten van haar heer had geraden, vanzelf gladiator te naderen, en wel aan de voordeligste zijde van de lijn. Maar Machatin gaf de lijn niet vrij. Vronsky overlegde of men wellicht op de bocht van buiten voorbij zou kunnen komen, toen Froufrou dit reeds vanzelf deed en al begon te vorderen. Haar van zweet al donker gekleurde schouder bevond zich reeds naast gladiators kruis. Toen liepen zij een poos geheel naast elkander, maar nu kwamen zij aan een hindernis, en om deze niet in de grote bocht te nemen, begon Vronsky met de teugel te werken, en spoedig kwam hij Machatin op de schuinse hoogte voorbij. Vronsky zag zijn met modder bespat gezicht, het scheen hem zelfs toe te lachen. Vronsky was nu Machatin vooruit, maar hij bemerkte hem dicht achter zich en hoorde voortdurend de gelijkmatige hoefslag en het korte krachtige snuiven uit de neusgaten van gladiator. De beide naaste hindernissen, een gracht en een barrière, werden zonder veel moeite overwonnen, maar Vronsky hoorde nu de hoefslag en het snuiven achter zich naderen. Hij bestuurde Froufrou en voelde met blijdschap dat haar gang zich versnelde en gladiators hoefslag weer was als tevoren. Vronsky leidde nu de ren van het paard, zoals Kort hem had geraden, en hij zelf voornemens was geweest. Nu was hij van de uitslag zeker. Zijn opgewondenheid, zijn blijdschap, zijn tederheid voor Froufrou werden steeds groter. Hij had gaarne eens omgezien, maar dat durfde hij niet, en hij trachtte slechts zijn kalmte te vermeerderen en zijn paard niet sterker aan te drijven, ten einde het de voorraadkracht te laten behouden, waarover, zoals hij bemerkte, gladiator nog beschikte. Er bleef nu nog maar ene, doch de bezwaarlijkste hindernis over. Kon hij deze te boven komen, dan was hij de overwinnaar. Hij naderde de barricade. Hij en Froufrou bemerkten haar tegelijk, en ogenblikkelijk beving hen dezelfde twijfel. Hij bemerkte de weifeling van zijn paard aan diens oren en hief reeds de karwats op, maar zag nog tijdig dat zijn twijfel ongegrond was. Froufrou verzamelde haar kracht, juist zoals hij het dacht en wenste, verhief zich, en de kracht, harer energie, droeg haar ver over de gracht, en in gelijke gang en dezelfde snelheid. Zonder veel inspanning ging zij met rennen voort. Bravo, Vronsky, hoorde hij uit een mensenhoop roepen. Hij wist dat het lieden en kameraden uit zijn regiment waren, en hij meende Jawschins stem te herkennen, maar hij zag hem niet. Hij luisterde rugwaarts wat achter hem geschiedde. Overgesprongen, dacht hij, toen hij gladiators hoefslagen weer achter zich hoorde, en nu bleef er nog een natte gracht van 2 meter breedte over. Wronsky vestigde er zijn aandacht niet eens op, maar wenste een zo groot mogelijke voorsprong te gewinnen. Begon hij met de teugels te werken en ze naar de maat op te heffen en weder op de hals van het paard te laten dalen. Hij bemerkte dat Froufrou haar laatste krachten bezigde. Hals en schouders waren wit, maar ook aan de manen, aan de kop en aan de spitse oren hing het zweet bij droppels, en zij ademde kort en scherp. Maar hij wist ook dat haar voorraad van kracht voor de nog ontbrekende 600 meter toereikend zou zijn. Slechts daaraan, dat hij zich nader bij de grond bevond en aan een bijzondere elasticiteit van beweging, bespeurde Wronsky hoe zich de snelheid van zijn paard had vergroot. De gracht sprong het zonder bezwaar over, het schoot er als een vogel overheen. Maar op hetzelfde ogenblik bemerkte Wronsky tot zijn schrik dat hij zelf de beweging van zijn paard niet gevolgd had, maar onbegrijpelijkerwijze zich met een onvergeeflijk slechte beweging op het zadel had laten vallen. Daardoor werd de situatie plotseling een geheel andere. Wronsky zag dat iets ongehoords was geschied. Het was hem niet duidelijk wat, toen eensklaps dicht voorbij hem de voeten van gladiator schemerden en Machatin in de snelste galop voorbij suisde. Wronsky raakte met een voet de grond, en op deze voet zonk de zwaarte van zijn paard. Nog nauwelijks had hij zijn voet vrijgemaakt, toen ook Froufrou reeds zwaar rochelend op zijde viel, en met haar fijne, met zweet bedekte hals vergeefse pogingen aanwendde om zich weer op te richten. Hij lag aan zijn voeten, bevende op de grond, als een aangeschoten vogel. Wronsky's valse beweging had haar de rug gebroken. Dat vernam hij veel later. Nu zag hij slechts dit ene, dat Machatin zich snel verwijderde, en dat hij alleen wankelend op de modderige grond stond, en dat Froufrou zwaar rochelend voor hem lag, met de kop naar hem toegekeerd, en hem met haar schone ogen aanstarende. Nog steeds niet begrijpende wat er gebeurd was, rukte hij het paard aan de teugel. Het sloeg om zich als een vis in het net, trok de voorpoten bijeen, maar niet in staat zich van achteren op te richten, sloeg het weder om zich en viel andermaal opzijde. Met hartstochtelijk ontsteld gelaat, bleek en met sidderende lippen, sloeg Wronsky het met de sporen onder de buik en begon weer aan de teugel te rukken. Maar Froufrou bewoog zich niet. Zij drukte de muil op de grond en zag haar meester met de schone, sprekende ogen aan. Ai, kermde Wronsky, met de handen naar zijn hoofd grijpend. Wat heb ik gedaan? De ren is verloren, en dat door eigen schuld. Beschamend, onvergeeflijk, en dat arme, lieve, te gronde gerichte paard. Ach, wat heb ik gedaan? Een troep volks, officieren van het regiment, de dokter met zijn helpers, kwamen toegesneld en deden allerlei vragen. Tot zijn ongeluk voelde hij zichzelf ongedeerd. Maar het paard had de rug gebroken en moest doodgeschoten worden. Wronsky kon op de aan hem gerichte vragen niet antwoorden. Hij kon met niemand spreken. Hij wendde zich af, en zonder de hem ontvallen muts op te nemen, ging hij van de renbaan, zonder te weten waarheen. Hij gevoelde zich diep ongelukkig. Voor de eerste maal in zijn leven ondervond hij een niet meer goed te maken ongeluk, waarvan hij zelf alleen de schuld droeg. Jafschin haalde hem met zijn muts in de hand in en begeleidde hem naar huis. Een half uur daarna kwam Vronsky weer tot zichzelf, maar de herinnering aan deze wedren zou in zijn ziel blijven hechten als een der zwaarste en meest kwellende van zijn gehele leven. Einde van hoofdstuk 22 van boek 2.